Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 7 Haziran Cuma. Yıl 2024, ay 6, gün 159, Hızır 33. 1445 Hicri, Zilhicce 1, 1440 Rumi, Mayıs 25. Pirinç ekme, ekin biçme zamanı. Yağmurlar. Günün tarihi. 467 yıl önce bugün, 7 Haziran 1557'de Mimar Sinan'ın 7 yılda inşa ettiği Süleymaniye Camii bugün açıldı. 119 yıl önce bugün 7 Haziran 1905'te Norveç parlamentosu İsveç'le olan Birleşik Devlet durumunu lağvederek aynı yılın Ağustos ayında Norveç'e tam bağımsızlık veren plebisitin yolunu açmıştı. 113 yıl önce bugün 7 Haziran 1911'de Atlas Okyanusu'yla Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemilere açıldı. Günün sözü. Güç insanı yoldan çıkartır. Mutlak güç ise insanı tamamen sapıttırır. Lord Acton. Günün malumatı. Hayvanlardan şaşırtıcı bilgiler. Dünyanın en hızlı uçan kuşu gökdoğandır. Alacadoğan da denir. Havada avına doğru yaptığı kendine özgü dalışla saatte 360 kilometrenin üzerinde hıza ulaşabilir. En tehlikeli hayvanların başında ise kutu deniz anası gelir. Kafası kutu gibidir. Deniz yaban arısı olarak da bilinir. Kuzey Avustralya'nın kıyı sularında ve Yeni Gine kıyılarında bulunan bu deniz anaları çok zehirlidir. Yol açtığı ölümlerin çokluğu dolayısıyla da dünyanın en zehirli canlısı olarak anılmaktadır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Açık Gazete, haftanın son Açık Gazetesi başladı. Günaydın. Günaydın. Bir günlük aradan sonra tekrar döndüm. Açılış parçamız Three Dog Night grubundan Liar, Yalancı, Yalancısın Yalancı adlı şarkıyı çaldık size. Bugün eğer fırsat bulabilirsek yalancılık üzerine şarkılardan oluşan bir dizi listemiz de var ama genellikle zaman bulamıyoruz çalmaya. Gene de ama bunu bir not edelim. Gerçeklik üzerine konuşmanın giderek önem kazandı. Aksi takdirde ipin ucunu iyice kaçıracağımız günlerden geçtiğimizi gösteren çok sayıda haber var. Oradan başlayabiliriz. Chuck Negron yalnız Three Dog Night grubunun kurucusu Chuck Negron'un doğum günü 8 Haziran yani yarın 1943'teydi. 42'deydi. Amerikalı şarkıcı. Ömer Bey biraz mikrofona yakın konuşabilir misiniz? Sesiniz çok uzaktan. Öyle mi? Evet. Tamam. Şimdi daha iyi mi sesin? Evet tabii. Evet yani onun Chuck Negron'un doğum günü olarak çaldığımız parçayla başladık. Ve şimdi bir özet verelim. Gene günün konusu tamamen başlıca konusu iklim meselesi. Birleşmiş Milletler iklim konusunda bir açıklama daha yaptı. Antonio Guterres dünyanın en büyük örgütü, tek örgütü, siyasi bütün ülkelerin sahibi, birleştirdiği ülkelerin bir araya getirdiği kuruluş, onun başındaki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, fosil yakıt reklamlarına derhal son verilmesi gerektiğini söylüyor. Önemli, iklim krizi konusunda çok önemli bir New York'ta konuşma yaptı. Çünkü bütün veriler en sıcak ayı gösterdi ve dünyanın da 12 aylık bir rekor kıran, her ay bir ötekinin rekorunu kıran bir dizinin içinde olduğunu söyledi. Doğal Tarih Müzesi'nde yaptığı konuşmada dünyanın, bu cehennemin kapıları açıldı. Tamamen yalanları çaldığımız parçaya da uygun şekilde bütün petrol endüstrisine ve gaz endüstrisine ve kömür endüstrisine yalancı dedi. Dolaylı yoldan söyledi bunu. Bütün gerçekleri milyarlarca dolar harcayarak gerçekleri çarptırdılar ve hem kamuoyunu, dünya kamuoyunu yanılttılar, hem de şeyler ektiler, şüpheler ektiler. Fosil yakıt endüstrisinde utanmazca yeşil badana yaptılar ve lobbying eylemlerine giriştiler. Kanuni tehditler de yürüttüler ve muazzam reklam kampanyaları yaptılar. PR şirketleri de onlara ortak oldu bu yalanlarda ve yani endüstri öncesi çağı 1,5 derece aşacak ortalamasını. Bu da Dünya Meteoroloji Örgütü Çarşamba günü söyledi bunu. %80 ihtimalle aşacak dendi. Çok ciddi bir durum var. İklimle ilgili çok sayıda haberimiz var. Onları yani en büyük etkilerinden birinin de mesela demokrasiyi, bütün dünyadaki aşırı sıcaklık olayları ve sel olayları havaya bağlı. Bütün dünyada demokrasiyi de tehdit ediyor. Ne, nasıl? Çünkü seçimlerin bir kısmı yapılamıyor. Katılmalar çok düşük oluyor vesaire. Bu da şeyde çıkan bir haber. Foreign Affairs dergisinde çıkan bir haberdi. Onlarla beraber bu şekilde devam edeceğiz bunları. Onun dışındaki haberlere de gelirsek, çok önemli bir başka haberimiz Filistin'le tabii. Filistin'de muazzam bir saldırı oldu. Ve en az 40 Gazze'linin, çoğu da çocuk olmak üzere, göz göre göre katledildiği bir okul. UNRWA'nın okul baskınından bahsediyoruz, İsrail'in. Ve gene Birleşmiş Milletler'den de bir uyarı var. 1 milyon Gazze'li, nüfusunun yarısı, yani Gazze şehrinde yaşayan Filistinlilerin yarısına yakını, Temmuz ortasına kadar, yani önümüzdeki bir ay içinde, bir aydan biraz fazla bir zaman içinde, ölümcül bir açlık içinde kıvrılacaklar demişler. Ve aynı zamanda Sudan'da, Haiti'de, Mali'de ve Güney Sudan'da da açlık, kıtlık tehlikesinin de şey olduğunu söylemiş Birleşmiş Milletler. UNICEF'te Gazze'deki çocukların %90'ının doğru düz büyümelerine engel olacak bir açlık içinde oldukları, yiyecek sıkıntısı içinde olduklarını söylemiş durumdalar. Türkiye'den de İstanbul'da ormanlık alanlara girişin yasaklandığı haberini de verelim. Ankara'da sağanak, cadde ve sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de güney ve batısında korkunç bir sıcak yazı haber veren ağır hava hava sıcaklık şartları var yaşıyor. İstanbul'da da Hakkari protestosu kayyım bertaraf edilene kadar sokaktayız diye diyorlar. DEM Parti Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına ve Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın tutuklanmasına İstanbul'da protesto etti. Başka yerlerde de devam ediyor protestolar. Genel bir Van'da da kayyım protestoları dördüncü gününde, mecliste de kayyım tartışması AKP ve DEM Parti arasında, Antep'te de kayyım protestosu var. Böyle bir haber özetimiz var. Sudan'da da bir 100 kişinin öldürüldüğünü, bir köyün tamamen Sudan'da köy katliamı olduğunu, 100'den fazla kişinin öldüğü haberini de verelim. Ve şimdi tarihte bugüne geçelim. 1954 yılında bugün İngiliz matematikçi ve yapay zeka alanında öncü düşünür olan Alan Turing 41 yaşında siyanür zehirlenmesinden hayatını kaybetmiş. Turing 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi iletişiminin şifresini çözüyor ve savaştan sonra bilgisayarın ilk örneklerinden birini yapıyor. 1952 yılında eşcinsellik nedeniyle tırnak içerisinde ağır ahlaksızlık suçundan hüküm giymiş. Nazilerin şifresini çözen bir kişiye ağır ahlaksızlık suçundan hüküm vermişler ve ceza olarak devlet tarafından kimyasal hadım cezasına çarptırılmış. Ölümü maruz kaldığı zulme tepki olarak intihar ettiği şeklinde kayıtlara geçiyor. Bir elmaya enjekte ettiği siyanürü kasten yediği söyleniyor ama elma hiçbir zaman test edilmemiş. Ölümüyle ilgili çok sayıda spekülasyon yapılıyor sonraki yıllarda. İngiltere Gizli Servisi'nin ülke sırlarını Sovyetlere verme ihtimalinden dolayı onu öldürdüğü de bu komplo teorileri arasında. Birleşik Krallık'taki resmi homofobiye karşı yıllarca süren kampanyalar sonunda 2013 yılında Turing'den resmi olarak özür dilemiş Birleşik Krallık Devleti. Çıkarılan Turing yasası ile de o zamana kadar benzer cezaya çarptırılan 50 bin erkekten özür dilenmiş. Böylece meseleyi halletmişler değil mi? Özür dileyerek halletmiş oluyorlar. Alan Turing ve bu mesele konusunda Açık Radyo'da birçok programda, Açık Gazete'de dahil değinen programlar yaptık. Açık Bilinç'te bunlardan biriydi. Üzerinde etraflıca konuşma fırsatı bulduğumuz önemli bir konu. 1968'de bugünse Ford'un İngiltere'deki Dagenham fabrikasındaki kadın işçiler erkek işçilerle eşit ücret almak için greve gidiyor. 3 hafta süren grevin ardından erkeklerin aldığı maaşın %92'sinin teklifini kabul ederek greve son veriyorlar. %92'si yani teklifi kabul ederek greve son veriyorlar. Maaşın %92'sini almak. Yani yine %100 olmamış ama yakın bir şeyi kabul etmişler. Evet, nedense maaşın %92'sini uygun görmüşler. Ford'da da nominal ücret eşitliği ancak daha sonraki bu bir grevden sonra ta 1984'te sağlanmış. Buna rağmen kadın işçilerin bu grevi 1970 yılında eşit ücret yasasının çıkarılmasını sağlayan mücadele olarak tarihe geçmiş. Kadın işçiler gene önde anlaşılan. 2010 yılında yönetmen Nigel Cole tarafından çekilen Dagenham filmi de işte bu olayı hikaye ediyor. Evet, şimdi günün haberlerinin özetten sonra biraz daha ayrıntısına geçebiliriz. Tekrar dönecek olursak özellikle dünyanın tek büyük, bütün ülkelerin üye olduğu tek kuruluşun başı Antonio Guterres çok ciddi bir şekilde yani iklim krizinin vaftiz babaları ya da ağa babaları ya da mafya babaları diye nitelemiş şeyi. Godfathers of Climate Chaos diye adlandırmış. Oliver Millman da yazıyor. Çeşitli kaynaklarda var. Guardian'dan Antonio Guterres diyor ki dünya iklimi çözümün eşiğinde diyor. Eğer şimdi yapamazsa bundan sonra çok vahim şeyler olabilecek diyor. Climate crunch time diye bir terim kullanmış. Kırılma noktasında demiş yani. Ve yeni bilimsel uyarılar geldiğini, küresel ısınmanın çok artmakta olduğunu ve bunu önlemekte biraz daha gecikilirse dünyanın mahva doğru sürükleneceğini net olarak söylüyor ve fosil yakıt şirketlerinin iklim kaosunun resmen ağababalarıdır demiş. Ve yani hem tıpkı büyük tütün şirketlerinin bir zamanlar yaptığı gibi bu reklamlarla ona sonunda gelen reklamlar, reklam yasağında olduğu gibi burada da tamamen yasaklanması gerekiyor büyük şey şirketlerinin, fosil yakıt şirketlerinin demiş. Ve hem haber medyasını hem de teknolojik dijital medyayı da gezegeni yok etme, fosil yakıt reklamlarını alarak gezegenin yok edilmesine yardımcı olmaktan vazgeçmeye çağırmış. Bütün televizyonları, radyoları ve gazeteleri, bütün medyayı da dünya artık böylesine bir kırılma noktasına gelirken ve krizi de durdurma konusunda hiç başarılı olmazken tıpkı tütünle bir zamanlar olduğu gibi insan sağlığına aykırı olan bu şeyi, ürünlerin reklamını yapmaması gerekir demiş. Ve bütün ülkelerden fosil yakıt şirketlerinden gelen reklamların yasaklanmasını talep ediyorum. Ve haber medyasına ve teknoloji şirketlerine de katiyen reklam, fosil yakıt reklamı almamalarını rica ediyorum demiş. Ve Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de şeyini, uyarısını tekrarlamış, o da dünyaya anlatmış Guterres. %80 ihtimalle gezegen 1,5 dereceyi aşacak önümüzdeki, yani 1,5 derece endüstri öncesine göre ortalamada 1,5 derece daha fazla olacak. En az önümüzdeki 5 yıldan birinde aşacak demişler. Zaten demiş Guterres, zaten geçen 12 ayda bu seviyeyi aştı ve ortalama gezegen sıcaklığı da 1,63 santigrat oldu. Yani 1,63 santigrat daha yüksek oldu endüstri çağı ortalamasından. Endüstri öncesi çağı öncesi ortalamasından. Yani Haziran 2023 ile bu yılın geçen ayına kadar, yani Mayıs'ına kadar bir dizi, kesinlikle her biri ötekini aşan rekorlarla geldi diyor. Avrupa Birliği'nin Copernicus gözlem sistemine dayanarak diyor. Bu çok önemli bir uyarı ama ne kadar uyulacağını birlikte göreceğiz herhalde. Fosil yakıt reklamı almaktan kesinlikle vazgeçin. Böyle bir geleceği kabul edemeyiz. Zenginler kendi air conditionlı, yani iklim serinleticilerle donatılmış balonların içinde korunurlarken insanlığın geri kalanı yaşanamayacak topraklarda ölümcül şartlar altında ölüp gidiyorlar demiş. Bayağı ciddi bir uyarıda bulunmuş ve yani tam da bu iklim krizinin ne zamana denk getirmesini de şey, yani şunu demiş, birlikte kazanabiliriz diyor Guterres ama liderlerin artık kimden yana olduklarını belirtmesinin zamanı geldi demiş. Ve bu konuşma Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde iklim krizinin hem Ukrayna'da hem de İsrail'in Gazze saldırılarında dünya tamamen darmadağın iken öncelik unutuldu, bu iklimin önceliği unutuldu diğer ekonomik kaygılar sırasında. Önümüzdeki hafta zengin ülkelerden oluşan G7 ülkeleri grubunun İtalya'da toplantısı var. Oradan da sonra da Kasım'da da COP29 iklim zirvesi var. O da Azerbaycan'da yapılacak. Bir de G20 toplantısı da Brezilya'da var. Bunlardan hemen önce Bayağı bir bütün ülkelere büyük bir, özellikle zengin ülkelere büyük bir çağrı olsun diye düşünülmüş ve yapılmış bir konuşma. Buna nasıl tepkiler gelmiş? Yani Andrea Dutton diye bir iklim bilimci, Wisconsin Madison Üniversitesi'nin iklim bilimcilerinden Andrea Dutton, şu anda sorun son derece acil ve biz ileride bir şey yapmamız gerektiğini, ileride bir şey yapmamız gerekir, bu şarttır demekten vazgeçeriz, bunu diyemeyiz. Biz şu anda derhal harekete geçmek zorundayız ve emisyonlara ne kadar büyük şeyler yapabilirsek, kesintiler, o kadar erken bir fark yaratmaya çalışabiliriz demiş. Evet, iklimle devam edelim, değil mi? Olur. Özellikle Texas'ta mesela şu anda çok büyük sıcak dalgası olduğuna dair Guardian'da yine bir haber vardı. Aslında sadece Texas'ta da değil, yani Amerika'nın güney eyaletlerinde muazzam bir sıcak dalgası başlamış, aynı Avrupa'da, Türkiye'de olduğu gibi. Ama buralarda mesela en sıcak yer Phoenix, yani tarihsel olarak hep burada sıcaklık rekorlarının kırıldığından bahsediyorlar ve bu civarlarda yakında çok yüksek bir derece, önümüzdeki birkaç gün içerisinde en yüksek derecelere ulaşılacağından bahsetmişler. Mevsim normallerinin çok üzerine çok kısa sürede, yani yaz mevsimine gireli bir hafta oldu olmadı. Daha şimdiden mevsim normallerinin çok üzerine çıktığından bahsetmişler. 30 Fahrenheit diyorlar. Şimdi bunun de şeye, Celsius'a çevirisini yapamadım açıkçası, ama oldukça yüksek bir sıcaklığın hakim olduğundan bahsediyor Guardian gazetesi. Evet, yani çok bayağı ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Aslında Extreme Temperatures Around the World'a da bir göz atarsak eğer, bunun sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli devletlerinde değil, dünyanın dört bir tarafında olduğunu da görebiliriz. Bir göz atalım isterseniz oraya. Yani 4 saat önce bu Extreme Temperatures Around the World, yani dünyanın çevresinde aşırı sıcaklıkla, aşırı iklim dereceler diyelim, Amerika'nın yarısı rekor sıcaklıklarla kıvranıyor. Yani Hudson Bay'de mesela, Kanada'da bütün Haziran rekorları da kırılmış. Şimdiden kırılmış Haziran rekorları. Ondan sonra bakıyorum, bir tek New Zealand'da, Yeni Zelanda'da normalin bir derece altında görülüyor. Ve çok kuruymuş, ama büyük rekorların kırıldığı yerler dolu. Amerika'nın rekor sıcaklığı Karayipler'de en sıcak şey rekoru kırılmış durumda. En büyük sıcaklık rekoru Karayipler'de, Martinik'te, Tobago'da mesela kırılmış durumda. Güney Amerika'da da öyle. Güney Afrika'da, evet, Güney Afrika'ya geçecek olursak, Mozambik'te 37 dereceden bahsediliyor. Zambiya'da 35 derece. Mısır'da 49,6 derece. Asuan'da, meşhur barajın olduğu yerde, Asuan barajının olduğu yerde. Mali'de 46,7 derece. Bunların hepsi Haziran rekorları. Mısır'daki tamamen şeymiş, şimdiye kadar gelmiş geçmiş en büyük rekor diyor, aşırı iklim olaylarında. Onun dışındaki şeylere de bakıyorum. Suudi Arabistan ve Türkiye için 46,5 denmiş mesela. Evet, ha, Bunun ona için Türkiye bakıyordum. için Haziran ayı rekoru deniyor. Evet, Türkiye'de 46,2, Antalya'dan verilmiş. Yunanistan'da da 35 derece. Gecenin Gecenin ortasında 35 derece. Gece. Yani hakikaten yaşanmasının güç olacağı bir yaz geçireceğimiz açıkça ortada görülüyor. Burası sadece bu rakamlara bakıldığı zaman doğrusu iç açıcı bir durum değil. Yani bütün kıtalarda aslında o şekilde cereyan etmekte olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, Türkiye'de 40-46 dereceden, tabii her ilde değil ama bu kadar yüksek bir sıcaklıktan söz ediyoruz. Hemen her yerde zaten 30 derecenin çok üzerinde çıkmış durumda. Ama Yeşil Gazete'de vardı dün, aynı zamanda Marmara Denizi'nde de alarm çanları çalıyor denmiş. Artan su sıcaklıkları ve kirlilik yükü endişe yaratıyor. Hatırlanacağı üzere bundan birkaç yıl önce Marmara Denizi'nde büyük bir müsilaj felaketi diyebiliriz herhalde. Felaket yaşanmıştı. Bunun tekrarlanıp tekrarlanmayacağı her sene artık buna bakıyoruz. Böyle bir acil toplantı yapıldı Marmara Denizi'ni kurtarmak için. Acil kararlar alındı. Özellikle kirlilik yükünü azaltmak üzerine önemli acil kararlar alınmıştı. Ama görebildiğimiz kadarıyla hiçbiri uygulanmamış. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Kaşifi isimli sualtı planörü Marmara Denizi'nin sorunlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı diyor Yeşil Gazete. Ve üniversiteden Profesör Doktor Barış Salihoğlu Marmara Denizi'ndeki kronik oksijen yoksunluğu sorununun endişe verici olduğunu duyurmuş. Akdeniz'den oksijenli bir su Marmara'ya giriyor, Marmara'yı besliyor ama diyor bu yeterli değil. Özellikle de İzmit Körfezi, yani Marmara Denizi'nin öteki köşesine bu su hiç ulaşmıyor dahi 0 ile 30 metre altında oksijensizlik durumu devam ediyor. Su sıcaklıkları da zaten son 20 yılda 2 derece küresel ısınma sebebiyle artmıştı. Marmara Denizi'nin su sıcaklığı şu anda 2,5 derecenin üzerinde ısınmış durumda. Kirlilik de devam ediyor. Dolayısıyla tekrar müsilajın görülme ihtimali var demişler. Evet, artan su sıcaklıkları ve kirlilik yükü endişe yaratıyor başlıklı ayrıntılı bir haber vardı. Gerçekten her yerden aynı şekilde, yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden tutun, bütün dünyanın her tarafından alarm şeyleri geliyor, sesleri, uyarıları çok ciddi şekilde. Fakat tedbir alındığına dair hiçbir şey yok yani. Onu aslında söylemek lazım. Yani mesela Ekvador'da yerliler, aktivistler tamamen Amazon'da bu flaring denen petrol çıkarırken ortaya bırakılan gazların yakılmasına hemen durdurulması için büyük bir faaliyete geçmiş durumdalar. Ne olacağı belli değil. İstanbul'da da şeyi merak ettim ben. Bayağı ciddi, Ekim'e kadar yasaklanmış durumda. Son haber bu. Ormanlara girişi Ormanlık kastediyorsunuz. alanlara giriş yasaklanmasına, evet, Diken'de vardı. 10 Haziran'la 15 Ekim arasında ormanlık alanlara girilmeyecek. Zaten oldukça azalmış olan sayıları ormanlara girilmeyecek. Valilik kararın orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla alındığını açıklamış. Ama soru şu: niye sadece İstanbul'da? Diğer illerde de biraz önce Özde senin de söylediğin gibi aşırı sıcaklıklar yok mu? Yani bu genel bir alarm durumu olması gerekiyor mu? Niye sadece İstanbul'da? Evet, ve gerçi muhtemelen arkası gelecektir. Çünkü Evet, geçtiğimiz yazda gelecek değil mi? birçok ilde özellikle milli parklar bölgelerine giriş yasakları konmuştu. Ama yani gene de eksik olduğunu söylemek zorundayız. Bu arada Ankara'da da sağanak olmuş. Başkentte cadde ve sokaklar göle dönmüş. Ev ve iş yerlerini de su basmış olduğunu söyleyelim. Yetkililer de zorunlu olmadıkça sürücülerin trafiğe çıkmaması konusunda uyarıda bulunmuş. Yani bayağı onu oldukça etkileyici, ciddi olduğunu söyleyebiliriz bunu. Türkiye'den bir de şey haberi verelim. İliç'te toprak altında kalan 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşılmış. Böylece Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında linç kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşınca bir kişi kaldı sanıyorum. 9 işçiden 8'inin cansız bedenine ulaşılmış oldu. Evet, bu da artı gerçekten aldığımız bir haber. İşçilerin kimliğinin DNA testi sonucunda belirleneceği öğrenilmiş durumda. Tabii bir de bu sonu gelmiyor şeyin. Gerçekten sonu gelmiyor. Dehşet verici iklim haberlerinin. Süreyi de açtık. Bir tek başlığı verelim. İsrail'in Gazze Savaşı iklimi de mahvediyor diye önemli bir haber yer aldı. Onunla ilgili oradan da bunu da söyleyip sonradan da ikinci büyük korkunç duruma İsrail Gazze'deki katliama ve devam eden öldürmelere, feci durumlara devam ederiz. Şimdi ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8:30-5. Hatta şu anda 6 dakika geçerken tekrar beraberiz. Evet, dönelim şimdi demin bahsettiğimiz şeye. İsrail'in Gazze'yi mahvetmesini, bir yıkım haline getirmesinden sonra bir hesap yapılmış. Yeni bir yazı var. Ve Gazze'nin yeniden tamiri eğer mümkün olunca olursa muazzam bir iklim bedeline yol açacakmış. Evet. İstersen sen devam et oradan. Evet, bu çok geniş çaplı bir araştırma. Yine Guardian gazetesinde yer almıştı dün. Gazze'nin yeniden yapılandırılması için yani 200 bin kadar apartman, okul, üniversite, hastane, cami ve altyapı binaları, su tesisleri, yollar, evet, altyapı bütün, evet. Bunların hepsinin yok olduğu söyleniyor bombardıman sebebiyle. Zaten %60'ına kadar Gazze'deki binaların yok olduğu, yani insanların yaşadığı evlerin yok olduğu söz ediliyor. Bunların tabii yeniden inşa edilmesi lazım ama bunların her birisi enerji gerektiriyor ve bir hesaplama yapmışlar. Gazze'yi yeniden inşa etmek teker teker 135 ülkenin, bunlar çoğunlukla daha yoksul gelişmekte olan ülkeler diyebiliriz, onların yıllık karbon salımlarından daha fazlasına sebep olacak. Yani bu 135 ülkenin tek ayrı ayrı tabii toplamı değil, bir yıl içerisinde yaptığı karbon salımından daha fazla karbon salımına sebep olacak Gazze'nin yeniden yapılması. Bu tabii şey değil, yani yeniden inşa edilmesine karşı bir argüman değil. İsrail'in ne kadar büyük bir yıkıma sebep olduğu, savaş bitse dahi yıkımın boyutlarının çevre açısından özellikle devam edeceğini, insani boyutta bir kenarda devam ediyor zaten. Bunu gösteren bir araştırma. Hatta bu miktar 60 milyon ton karbondioksit salımına sebep olacak deniyor. Bu da 2022 yılında Portekiz ve İsveç gibi daha zengin ülkelerin yine yıllık karbon salımına denk geliyormuş. Evet, bu yani hakikaten bütün Batı ülkelerinin bir riya batağına, ikiyüzlülük batağına batmış olduğunu gösteren en önemli, evet, vurgulardan bir tanesi. Yani tamamen. Ayrıca özür dilerim Ömer Bey, Nina Lakani bu haberi yapıyor. Bu araştırma Gazze Savaşı'nın, Gazze'nin İsrail tarafından işgal edilmesinin ilk 4 ayını kapsıyormuş. Yani biz şu anda, evet, 9. ayına girdik. Bir de işin bu yönü var. Yani tarife sığmayacak hem rakamlar hem gözlemler açısından ve Batı ülkelerde tamamen iklim yıkımından çok üzgünüz, buna tedbir alacağız falan diyorlar. Ve aynı anda da uzmanlardan bir tanesi söylemiş bunu da zaten. Aynı anda da fonlamakta, yardım etmekte ve İsrailli rejiminin, İsrail yönetiminin bu facialara yol açan savaşına savaşını sürdürmesine mümkün kılan fonlamaları aynı anda devam ediyor. Bir yandan ah iklim mahvolduk filan diyorlar. Bir yandan bunu yapıyorlar, ortaya koyuyorlar. Yani çok çok ciddi bir şey bu. Yani hatta şeylerden bir tanesi Astrid Puentes diye Birleşmiş Milletler özel raportörü, insan hakları ve çevre konusundaki özel raportörü de Guardian'a şey demiş. Yani bölge zaten çok ciddi iklim etkileri altında bu savaşın, bu savaş da denmez işte yıkımın diyelim, jenosit tabirini kullanmayalım. Peki bölge zaten çok ciddi iklim sonuçlarıyla karşı karşıya, çok daha fazla da olabilir demiş Birleşmiş Milletler özel raportörü de bu şekilde söylemiş. Bir başka uzman da işte biraz önce de söylediğim gibi bütün açıklığıyla ortaya koydu riyakarlığını Batı ülkelerinin diye. Yani bütün ayrıca toprakların, ağaçların filan da yok edilmesinden bahsediyoruz tabii. Yani 2000'den fazla tarım alanını tamamen yok yıkmışlar. %40 bütün kullanılan toprakların, tarım için kullanılan arazinin %40'ı mahvolmuş. Forensic Architecture diye Londra bazlı bir kuruluş, araştırma kuruluşu bunun tamamen, daha önceki şeylerde de bahsetmiştik, bunun tamamen kasıtlı bir ekosid, yani ekokırım olduğunu da açıkça söylemişler. Ayrıca domisit de diyorlar bunu. Yani insanların yaşadıkları evlerin, evet, yaşam alanlarının yok edilmesi için de böyle bir kavram kullanıyor. Bir yaşamın, evet, yok edilmesi anlamında. Öğrenim kırımı olarak da kullanılıyor. Yani bütün kırımlar bir arada gerçekleşiyor. Ama en ağır durumu tabii bunun iklime olan, herkese olacak ağır etkisinden bahsediyoruz yani. Ama öte yandan da büyük bir başka bir riyadan da bahsetmek mümkün. Şey değil mi? Evet, Büyük. Democracy Now!'da yer alan bir haberden söz ediyorsunuz. Columbia Law Review dergisi bir Filistinli doktora öğrencisinin makalesini önce kabul ediyor dergiye. Ardından yayından kaldırılması kararı veriyor. Rabea, burası biraz zor telaffuz etmek, Ehbaria herhalde ismi bu. Rabia aslında herhalde. Rabia, ha evet, belki olabilir ama Rabia soy ismi Esbari. daha da zor telaffuz etmek. Bir insan hakları avukatı, hem bir aktivist, Filistinlilerin de bir Filistin insan hakları avukatı, aynı zamanda doktora öğrencisi. Kolombiya Üniversitesi'nin, bu aralar çok konuşuluyordu, her şeyin başladığı üniversite biliyorsunuz. Filistin kamplarının ilk kurulduğu ve saldırıya da uğradığı polis tarafından. Buranın hukuk dergisinde yazdığı Toward Nakba as a Legal Concept, yani bir hukuki konsept olarak bir Nakba, ya da buna doğru, Toward'ı nasıl şimdi çevireceğimi bilemedim. Yani bir şeye, nakbaya doğru bir Nakba'yı hukuki bir konsept olarak tanımlamaya doğru. Evet, evet, Bunu aynı. tanımlamaya çalışan, bu nasıl özel bir hukuki konsept halinde ele alınmalı diye bir makale yazmış. Nakba'yı bu şekilde tanımlamaya çalışan bir tanımlama girişimi bu makale ve kabul edilmiş akademik kriterler açısından. Ancak daha sonra kaldırılması kararı veriyor Columbia Üniversitesi. Fakat derginin özellikle internet sitesinden kaldırılması talebine öğrenci editörler karşı çıkmışlar ve kaldırmamışlar makaleyi. Bunun üzerine üniversitede siteyi kaldırmış yayından bir süre, müdahalede bulunmuş. Evet, Bir süre görülmemiş site bir savaş başına. cereyan Evet. ediyor. Yani aktivistlerle, daha doğrusu doğruları savunmaya çalışanlarla, bizzat lobilerin etkisindeki üniversiteleriyle, İsrail lobilerinin etkisiyle çalışan üniversite yönetimleri arasında benzeri görülmemiş açık bir savaşa dönüşmüş vaziyette. Yani hakikaten şaşırtıcı gerçekler var. Evet, bu makalede Nakba'nın ya da Nekbe'nin apartheid ve soykırımda dahil olmak üzere modern uluslararası hukuk kapsamında tanımlanan diğer süreçlerle ilişkili ancak onlardan da farklı özgün bir hukuki çerçeve olarak geliştirilmesi savunuluyormuş. Böyle bir şey, bir özel bir hukuki tanım bulmaya çalışan bir makale. Ama ilginçtir, bu doktora öğrencisi Filistinli insan hakları avukatı Rabia'nın başına gelen ilk sansür de değilmiş. Columbia Üniversitesi, hani Ivy League denilen Amerika'nın en ünlü üniversitelerinden, en elit üniversitelerinden bir tanesi. Bir diğeri de Harvard. Orada da daha önce, geçen yıl benzer bir sansür yaşamış. Daha kısa bir makale, ilk başta kabul edilmesine rağmen ve doğruluğu da kontrol edilmiş. İşte akademik, bu hakemli dergiler oldukları için hakemler tarafından onay almış. Ancak daha sonra yayınlanması reddedilmiş. Başka bir sebepten. Niye? Çünkü sadece Filistin'le ilgili olduğu için. Evet, çok acayip. Yani Rabia Ekbariya diye, Ekbariya diye okuyacağız herhalde. Ben de tam bilemedim ama o şekilde okunabileceğini düşündüm. Demokrasi Now'da ayrıntılı olarak kendisiyle yapılmış bir konuşma var. İzleyebilirsiniz oradan da. Fakat şimdi mesela yine Demokrasi Now'da son derece ilginç bir şey daha var. Yeni bir filmden bahsediyor. Hazır girmişken bu konuya. Yeni bir belgesel. Where Olive Trees Weep adını taşıyor. Yani zeytin ağaçlarının ağladığı yer diye. Ve Filistinlerin kayıpları, travmaları ve adalet savaşları 10 yıllardır İsrail yönetimi altında, İsrail işgali altında yaşadığını gösteren bir şey. Film çok film daha henüz yayına yeni giriyor yanılmıyorsam, değil mi? Evet. Ve travma doktoru, çok ünlü, sık sık bahsetme fırsatı bulduğumuz Gabor Mate ya da İsrailli, sık sık gene kendisinden bahsettiğimiz, hatta mülakat da yaptığımız Amira Has gibi gazeteciler, Filistinli aktivist Ahit Tamimi ve Filistinli gazeteci ve terapist Ashira Darwish'in de yer aldığı bir film bu. Orada yani Ashira Darwish diyor ki, bunca yıldır çalıştım bu işle ilgili ve her gördüğümde şaşırıyorum. Bu asker bana nasıl ateş eder diyor. Yani öylesine insansızlaştırıldık ki diyoruz. Yani geliyorlar ve seni yok etmeye giriyorlar. Çünkü sen onun için, o insan için bir fareden başka bir şey değilsin diye. Ya da Doktor Gabor Mate de diyor ki, ben Filistin yanlısı değilim. Doğrudan yanayım. Doğru yanlısıyım ve doğru da şu: Filistinliler ezildiler, baskı altına alındılar, öldürüldüler, denetim altında tutuldular ve mallarından, mülklerinden, her şeylerinden yoksun bırakıldılar ve bu 10 yıllarca sürdü. Bu işte gerçek budur diyor ve burada bir şey, en büyük uzmanlık alanı travma sonrası stres bozukluğu Doktor Gabor Mate'nin, ve dünyayı da en çok etkileyen sakatlık durumlarından biri olduğu söyleniyor. Burada PTSD deniyor, işte kısaltılmış adıyla. Travma sonrası stres bozukluğu yok burada. Çünkü travma hiçbir zaman post olmuyor, geçmedi ki diyor. Gabor Mate oldukça ilginç mülakatları var. Ya Amira Has da diyor ki, yani ana mesele bugüne kadar, bugünün ana meselesi devam etmekte olan yerleşimci koloni sömürge projesi. Yani tanım olarak bir politik sistem yaratmak ve yerlileri, elindeki toprakları alıp onları kovmak. Kovacak bir politik sistem yaratmak diyor. 200 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Yeni Zelanda'da ya da Brezilya'da bunlar hak ihlali falan sayılmıyordu. Tam tersine norm buydu diyor. Şimdi Siyonizm anakronistik, artık zaman dışı bir yerleşimci koloni hareketi olduğu için dünya bunu nasıl anlıyor? Yani norma uygun olduğu için değil, dünya kabul ettiği için böyle kabul ediyorlar diyor. Yani dünya umurunda bile değil dünyanın böylesine devam etmesi diyor. Yani Gabor Mate de, Doktor Gabor Mate de diyor ki bu kutsal topraklarda her zaman çok şiddet, baskı, adaletsizlik oldu. Ta kadim zamanlara kadar geri götürebiliriz diyor. Ama ondan sonra İsrail'in kuruluş zamanı geldi. Sadece yerel halkların haklarını yok sayarak gerçekleştirilebilirdi. Dolayısıyla bu anlamda bakarsak tamamen bir yeni bir kolonyal sömürge projesidir. 1917'de Arthur Balfour, yani Britanya'nın o zamanki Dışişleri Bakanı, bir başka birine bir toprak armağan etmeye sözü verdi diyor. Kimdi ki bu? Hangi güçle buna karar verdi diye şey yapıyor. Filmde geçen sözler bunlar. Yani Gabor Mate ondan sonra da ne ailesin, yani tam Macaristan'da şimdi yakında ziyaret edecekmiş, yani doğduğu yeri. Çocuklarıma da ilk defa Budapeşte'nin sokaklarında annemin beni tamamen bir yabancıya teslim ettiği, hayatımı kurtarmak için ve kurtardığı yeri de göstereceğim diyor. Onu 5 ya da 6 hafta görmedim. Yani şimdi Macaristan'da ve Doğu Avrupa'da dolaşın, bir Yahudi hayatı olduğunu orada inanamazsınız, göremezsiniz diyor. Bütün Yahudi köyleri, binaları, sinagoglar, okullar filan vardı. Hiçbiri yok. Şimdi Filistin'e de gidin, yani daha doğrusu İsrail'e gidin ve o zaman orada bir Filistinli hayatı, bir kasabalar, köyler, mezarlar olduğunu düşünemezsiniz diyor. Batı Şeria'da bu üçüncü ziyaretim. 2 yıl önce bunlarla çalışmaya gittim ve çok acayip deneyimlerim oldu diyor ve travma sendromundan filan da bahsediyor. Çok uzun zaman idrarını tutamamış mesela. Sonra tedavi olmuş. Kendisi de bunları anlatıyor. 13 yaşına kadar filan. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Evet, bu film whereolivetreesweep.com diye bir internet sitesi var. Filmin bundan sonraki gösterimleri de çeşitli ülkelerde de gösterilecek. Bunlar da yer alıyor. Türkiye maalesef yok şu ana kadar, en azından yok bu gösterimler arasında. 6 Haziran ile 27 Haziran arası başlamış ilk İşte gösterimler ve bu sırada bu 21 gün boyunca her gün bir online etkinlik de yapılmış. Gabor Mate'nin de dahil olmak üzere birçok önemli ismin katıldığı 21 günlük toplantılar da yapmışlar. Filmin erken dönem gösterimlerinden bir tanesi Kaçırmışız Ankara'da olmuş. Şimdi sitesinde gördüm. Uluslararası Afet Filmleri Festivali'nde 26 Mayıs'ta Ankara'da gösterilmiş. Sitede öyle yazıyordu. Evet, şimdi çok 5-6 dakikamız kalmışken bir noktayı da bir kere daha söylemek istedim. Büyük bir riyakarlığın da önde gelen bir örneğini atlamayalım diyorum. Yani gizli bir şey sistemi var, değil mi? Yargı sistemi, adalet sistemi kurulmuş. Guardian'ın haberi, Arthur Nesna'nın haberi vardı. Fosil yakıt şirketleri yatırımcı devlet yatırımcılarla devlet arasındaki çatışmalarda, bunları düzenleyen mahkemelerde 114 milyar dolarlık halkın parasını, kamusal parayı şirketlere vermişler. Bütün bu Evet. o, yani inanılmaz aslında yani. Evet, bu fosil yakıt şirketlerinin ne kadar çok elinin uzun olduğunu gösteren kanıtlardan bir tanesi. Dün siz yokken şeyi vermiştim. Avrupa Komisyonu da ECT'den, yani fosil Evet. yakıt şirketlerinin lehine olan bir anlaşma, onların yaptığı yatırımları garanti altına alan anlaşmadan çekildiğini söylemiştim. Birçok ülke uzun zamandan beri çekiliyor iklim değişimiyle mücadele için bu yatırımlardan geri çekildiğinde fosil yakıt şirketleri çünkü tazminat davası açabiliyordu bu anlaşma uyarınca. Şimdi buradan çekiliyorlar. Ama başka yöntemleri zaten varmış. Yani Evet, buradan gizli bunu mahkeme gönderiyor. sistemi ya. Yani 100 Yani şöyle milyar. bir tür ombudsmanlık sistemi Evet. varmış. Fiilen işlemekte olan yatırımcılarla devlet arasında. Burada investor, yani yatırımcı derken sanırım sadece şirket yönetimini değil, aynı zamanda hisse sahibi olanları da muhtemelen kastediyorlar. Devletin aldığı, yani çeşitli fosil yakıt yatırımı yapacağı, siz buradan petrol boru hattı, zaten bunun örneklerini vermiş. Petrol boru hattı geçireceğiz dediniz. Daha sonra mesela Biden geldi, bunu kapattı. Ben bundan zarar ettim. Ben buraya yatırım yapmıştım. Ben buradan hisse almıştım diye mahkemeye dava açtığında bir ombudsmana meğer gidiyormuş. Bu ombudsmanlar da genellikle şirketler ya da yatırımcılar lehine devletin tazminat ödemesi kararı veriyorlarmış. Bu şekilde 2022 yılında 114 milyar dolar kamu Halkın bütçesinden, parasından, evet. kamunun parasından vermişler. İnanılır Evet, gibi vermişler. değil. Bir de şey ekleyeyim, tekrar iklime dönecek olursa bir an için İngiltere'den de bir rakam vardı, Britanya'dan. Oldukça soğuk ve yağışlı bir toprak olarak bilinir. Yani tarihte öyle bilinir, değil mi? En sıcak gününe ulaşmış 40 derece olmuş Britanya'da. Meteorologlar bunu 10 yıllar sonra belki olur filan diye beklerlerken dün 40 derece olmuş. Matthew Todd yazıyor sitesinden, bu da şeyden, yani X hesabından yazıyor. Yani bu konuda iklim acil durumu hakkında hemen tartışmaya girmemizin çok zamanı. Halbuki seçim var ve bir, yani İşçi Partisi de dahil, kimse ağzına bile almıyor iklim meselesini, konuşmuyor bile diyor. İngiltere'deki seçim de böyle, Britanya'daki. Evet, bitirirken şeyi şöyle söyleyelim. Birkaç önemli haber daha dışarıda bırakmayalım. Sudan'ın orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin Wadi en-Nura köyünde, artı gerçekte yazıyor, Hızlı Destek Kuvvetleri, HDK diye kısaltılıyor. Onun iç savaş da var orada. Hep bahsediyoruz zaten. Saldırı düzenlemişler köye. Ve yani sosyal medyada paylaşılan ve köye ait olduğu iddia edilen görüntülerde yüzden fazla kişi toplu olarak gömülmüş, defnedilmiş. Ne diyeceğimi bilemedim doğrusu. Artık Yani yani... saldırı anının görüntüleri yok. Ama saldırının ardından gerçekleşen bu toplu defin törenine yer verilmiş. Demek ki bir katliam oldu. Evet, düpedüz katliam, zaten katliam sırasında çekemezdi kimse herhalde. Ama yani milislerin halka en sert şiddet, işkence türlerini uyguladığı ve tüm mülklerini yağmaladığı ifadelerini de koymuş Cezira Eyaleti Vali Vekili Ettahir İbrahim El Hayır bunu söylemiş, artı gerçeğin haberi. Yüzden fazla insanın yok edildiği bir durumda. Çok vahim bir haber daha bu. Efendim, evet, şeyden İstanbul'da da ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Hakkari protestoları devam ediyor. DEM Parti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, DEM Parti, İstanbul İl Örgütü Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ve belediye başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın tutuklanmasına karşı İstanbul'da eylem gerçekleştirmiş. Kadıköy İskelesi Meydanı'nda bir araya gelmiş ve aralarında Cumhuriyet Halk Partili insanların da bulunduğu kitle polis bariyerleriyle çevrilen meydana arama noktalarından geçerek alınmış. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi bulunuyor. Müzeyyen Yüce'nin haberi bu, artı gerçekten. Ve aralarında çok meydanda toplanan kalabalık, belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz diye pankart açmışlar. Her yerde seçim hak, Hakkari'de yasak. Kayyum saldırısını emekçilerin kitlesel seferberliğiyle süpürelim. Demokrasi AKP, CHP pazarlığıyla değil, savaşan işçilerle gelecek yazılı afişler taşımışlar. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız sloganları atmış kitle. DEM Parti İl Örgütü'nden İlhami Çelik de bir basın açıklaması yapmış. Kayyum bir gasp, bir işgaldir. Gasp edilen Kürtlerin iradesidir. Gasp edilen Türkiye halklarının demokrasi ve barış talebidir. Demokrasidir. Meclis iradesidir. Halkın iradesidir. Bu bir kumpastır, bu bir gasptır, talandır. Halkın iradesini tanımamadır, bu işgaldir. Hakkari Belediyesi'ne el konmuş olmasını kabul etmiyoruz diyorlar. Muhalefete de çağrıda bulunmuşlar, darbeye karşı çıkın. Muhalefetteki herkes darbeye karşı çıkmalıdır. Bütün muhalefet partileri başta olmak üzere demokrasiden yana herkesi bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz demişler. Son 6 yılda bütün Türkiye gördü halk düşmanlığının adım adım bütün ülkeye yayıldığını diyorlar. Kayyum rejimi bertaraf edilene kadar sokaklarda olmaya devam edeceğiz demiş Halkların Demokratik Kongresi HDK eş sözcüsü Esengül Demir. Cumhuriyet Halk Partili Kadıköy İlçe Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı Ali Narin de parti olarak kayyum politikalarına karşı olduklarını kaydetmiş. AKP ve MHP politik ömrünün sonunda demiş. Ama yani Van'da da devam ediyor kayyum protestoları, dördüncü gününde yanılmıyorsam. Akış Hakkari halkının meşru belediye başkanıdır diyorlar. Mecliste de AKP ve DEM Parti arasında kayyum tartışması, FETÖ'nün ayak izlerine baka baka yol alıyorlar diye konuşmalar, protestolar var. Antep'te kayyum protestosu var. Bu zulme geçit vermeyeceğiz diye haberleri özetlemek mümkün. Galiba süreyi de doldurduk. Evet. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. İşte böyle güzel. Çiçek Tahaoğlu'yla Türkiye'den ve dünyadan kadın gündemi. Merhaba Çiçek, günaydın. Merhaba, günaydın herkese. Günaydın. Günaydın. Bugün Bugün konumuz nedir? pardon. Bugün sizi biraz Meksika'ya götüreceğim. Gündemde de bayağı yoğun bir şekilde konuşulan bir konu Meksika seçimleri. Biz de Meksika'daki seçim gündemini kadınlar açısından değerlendireceğiz bugün. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Meksika'da ülke tarihinin ilk kadın devlet başkanı seçildi. Ve aslında ondan da öncesine gittiğimizde devlet başkanlığı seçimleri için iki kadın aday yarıştı. Seçimler iki kadın aday arasında gerçekleşti. Yani aslında üç aday vardı ama erkek olan aday Jorge Alvarez Maynes anketlerdeki puanı da çok düşüktü. Dolayısıyla seçilme şansı yok gözüyle bakılıyordu. O yüzden de iki kadın rakip arasında bakılan bir seçimdi. Peki Meksika'da devlet başkanlığı için iki kadının yarıştığı bu noktaya nasıl gelindi ve bir de kadın devlet başkanının olması Meksika'da kadınların ve LGBT artıların hayatlarını iyileştirecek mi? Bugün biraz bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü aslında bu yeni seçilen Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, doğru telaffuz ediyorsam, Sheinbaum'la ilgili özellikle Batı basınında çok olumlu şeyler yazılıp çiziliyor. Yani çok iyi duyuluyor kadının profili de. Ben de bugün biraz Meksikalı feminist akademisyenler, hukukçular ve aktivistler neler demiş Sheinbaum'un siyasi kariyeri ve seçilmesiyle ilgili. Bu haberlere baktım. Size biraz bunları aktaracağım. Sheinbaum belediye başkanı olduğu dönemde ve bu son seçim kampanyası sırasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda neler demiş, neler yapmış. Biraz bunlara bakacağız yani. Tabii çok ilginç bir gelişme oldu, değil mi? Bir yandan da muazzam cinayetler de işleniyordu Tabii. adaylar arasında, kadın erkek katlediliyordu. Devam da ediyormuş anladığım Devam da kadarıyla eğer siyasi cinayetler, evet. evet bir belediye başkanı, bir vilayet belediye başkanı da öldürüldü. Ha, bu Evet, seçim Claudia seçimden sonra. Sheinbaum'dan sonra, evet. Evet. Şimdi önce Meksika'daki, yani Meksika'ya dair tabii kısa bir arka plan bilgisiyle başlayalım. Feminist mücadeleye dair özellikle. Sizin de dediğiniz gibi aslında ki kadın cinayetleri meselesi çok ciddi. Meksika'da kadın mücadelesi deyince aklımıza ilk olarak kadın cinayetleri ve kürtaj hakkı eylemleri geliyor. Hatırlarsınız kürtaj hakkı eylemleri de böyle on binlerce kişinin sokakları kapladığı eylem görüntülerini. Kürtaj aslında daha çok yeni, geçen sene Eylül 2023'te suç olmaktan çıkarıldı Meksika'da. Ama anayasada ve eyaletlerin çoğunda 32 eyaletin 19'unun ceza yasalarında bununla ilgili gerekli değişiklikler hala yapılmamış. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var ama hani hukuki yazılı değişiklikler henüz tamamlanmamış. Ve artık yasal da olsa pratikte kürtaja erişimin hala çok sınırlı ve zor olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla kürtaj meselesi Meksika'da kadın örgütlerinin hala en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Tabii şimdi Meksika, Latin Amerika'nın en büyük ikinci Katolik ülkesi ve kürtaj konusunda çok muhafazakarlar. Yani birçok Latin Amerika ülkesinde kürtaj hala yasak, çoğunda. Hatta yasak. Mesela Arjantin'de serbest ama onun da biliyorsunuz geçen sene devlet başkanı değişti ve orada da yasaklanmak isteniyor falan. Meksika'da da kürtaj yasağını kaldıran Anayasa Mahkemesi kararına başta kilise olmak üzere karşı çıkan birçok kesim var. Dolayısıyla siyasetçiler bu konuda açıklama yapmaktan imtina ediyorlar. Şimdi Sheinbaum bu konuda ne demiş diye insan merak ediyor. O yüzden bu girişi yaptım. Şimdi Meksikalı gazeteci Diana Baptista Context haber sitesinde bir haber yapmış ve burada Sheinbaum'un da bu konuda açıklama yapmaktan kaçındığı ve gazetecilerden gelen soruları da geçiştirdiğini anlatmış. Şimdiye kadar bir kez bu konuda konuşmuş, yani tam konuşmuş da diyemeyiz. Çünkü demiş ki gazeteciler soru sormuş. O da demiş ki bu konuda Anayasa Mahkemesi kararı var. Anayasa Mahkemesi bu konuyu çözdü. Biz artık kadınların diğer haklarına odaklanalım. Diğer haklara odaklanma zamanı geldi demiş. Ama aslında tam çözüme ulaşan bir konu değil tabii. Kadın hareketinin gündeminde bunun tam çözüme ulaşmadığı meselesi var. Bir diğer konu dediğimiz gibi kadın cinayetleri. Meksika için çok kritik ve kürtaj gibi hep gündemde olan bir konu. Çünkü çok yüksek sayılardan bahsediliyor. Yani şimdi tabii bildiğiniz gibi Meksika suç kartelleriyle, maçoluğuyla falan ünlü bir ülke. Yani silahlanma meselesi var, işte suç kartellerinden maaş alan polislerle mücadele için yetkileri arttırılan askerler, siyasi cinayetler, on binlerce zorla kaybedilme vakası falan. Yani erkek şiddeti ve kadın cinayetlerinin bu kadar yaygın olması çok şaşırtıcı değil aslında böyle bir ülke bağlamında demeye çalışıyorum. Ama tabii Pardon, gerçi... bir de ekleme yapayım Tabii. izninle. Bir de yalnız kadın cinayetleri de değil, bir de gazetecilerin en yüksek sayıda Tabii. katledildiği ülkelerden bir tanesi Meksika. Yani televizyon çalışanları, hatta bulundukları televizyonlarda, radyolarda bile katledildiklerini veren haberler de paylaşmak durumunda kaldık. Feci bir şiddet dalgası da yaygın. Kadın erkek yaygın bir şiddet dalgası var yani Meksika'da. Evet, kesinlikle ve çok göz göre göre işte siyasi cinayetler, gazetecilerin katledilmesi, aktivistlerin hani birçok aktivistin kaçırıldığını, öldürüldüğünü biliyoruz yine Meksika'da. Yani evet, şiddetin çok artık şey olduğu bir ülke yani. diyelim. Şimdi tabii böyle bir durum toplumsal cinsiyet temelli şiddeti de tetikliyor tahmin edersiniz ki. Yani şiddet bu kadar çok olunca. Şimdi mesela yani çok yüksek kadın cinayetleri sayılarından bahsediliyor. Yine dediğiniz gibi çok fazla zaten cinayetten bahsediliyor. Mesela Türkiye'de kadın cinayetlerine karşı eylemlerde her gün küçük kadın öldürülüyor yazılı pankartlar görürüz. Meksika'daki pankartlarda her gün 10 kadın öldürülüyor yazıyor. Ve bu devletin verdiği sayı. Yani devletin sayılarına göre senede 3000 küsür kadın cinayeti işleniyor ki aslında bu sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla devletin kadın cinayetleri karşısındaki eylemsizliğine yönelik çok büyük bir öfke ve çok büyük ve birikmiş bir öfke var Meksika'da. Hatta çok ünlü bir görüntü vardı hatırlarsınız belki. 2020 yılında Meksikalı kadınlar Anayasa Mahkemesi'ne ateşe vermişlerdi. Böyle Evet. bir kadının elindeki pankartla ateşi harladığı, alevleri yellediği görüntüler vardı viral olan. Şimdi o sene aslında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bir kadının işkenceyle öldürülmesinin ardından tüm ülke sokaklara dökülmüştü ve bu bahsettiğim görüntü de bu eylemler sırasında ortaya çıkmıştı. Yani aslında bu ateşe verme eylemi, cezasızlığı, adaletin yerini bulmadığı mahkeme kararlarını, önleme, soruşturma, kovuşturma yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu kuruluşlarını hedef alan bir eylemdi. Peki şimdi bütün bunları söyledik, bu kadar şiddet var, bu kadar maçoluk var falan, nasıl oldu da bir ülkede iki kadın devlet başkanlığı için yarıştı? Herkes biraz buna şaşırıyor aslında. Tabii araştırınca ben de çok şaşırdım ilk gördüğümde, ama araştırınca gördüm ki çok şaşırılacak bir durum yokmuş. Çünkü Meksika seçimlerinin bize gösterdiği şey aslında siyasette toplumsal cinsiyet kotasının ne kadar önemli olduğuymuş. Şimdi siyasette ve iş hayatında toplumsal cinsiyet kotası, yani belli görevlere aday gösterilecek, atanacak ya da seçilecek kişilerin belli bir yüzdesinin kadınlar ve LGBT artılardan oluşması meselesi, tüm dünyada feminist hareketin taleplerinden biri. Meksika feminist hareketi de bu konuda aslında somut adımlar atmaya 1996'da başlamış. 96'dan bu yana 6 senede bir anayasal reformlar yapmışlar ve kota sistemini tüm siyasi kurumlar için bir zorunluluk haline getirmişler. Şimdi 1996'dan bugüne 28 yılda çok önemli bir noktaya gelmişler aslında. Şu anda Meksika Federal Kongresi üyelerinin yarısı, %50'si kadınlardan oluşuyor. Ve devlet başkanı olarak bir kadın seçtiler. Yani bu eleştirilen kota sistemi 28 yılda bütün dünyanın "wow, bir kadın devlet başkanı var" dediği noktaya taşımış ülkedeki temsil eşitliğini diyelim. Şimdi kota uygulaması federal hükümetler, belediyeler, tabii belediyeler derken orada eyalet hükümeti gibi bir şeyi kastediyorum, daha farklı bir siyasi sistem olduğu için ve tüm yargı kurumları için de geçerli. İşte %30'luk ve %50'lik çeşitli kotalar var uygulanan Meksika'da. Ve dolayısıyla artık kadın adayların devlet başkanlığı için yarışıyor olması da Meksika'da böyle tuhaf ya da romantize edilen bir durum olmaktan çıkmış. Çünkü hani bu cinsiyet kotaları ilk önerildiği zaman hep şey denir, bu pozisyonlara getirecek kadar kadın yok işte denir. Ama bu argüman geçerliliğini yitirmiş aslında. Meksika'da diyelim, kota uygulanan. Çünkü aslında bu kotalar zorunlu olarak uygulanınca, o hani arayınca bulunamayan kadınlar yetişiyor diyelim. Türkiye'de de hep olur ya, böyle panellerde, tartışma programlarında çok fazla erkek konuşur, kadın haklarını bile kadın bulamadık derler. Ama işte bu kota sistemi birazcık böyle zamanla gelişen bir şey ve Meksika'da da cezai yaptırımları var bu kotaya uymamanın. Aslında bu sayede gelmişler. Partilerin seçimlerde %50 kadın aday göstermesi zorunluymuş Miss Magazine için, Jennifer Piscopo'nun hazırladığı habere göre. Eğer göstermezlerse seçime katılamıyorlarmış. Mesela. Yani evet, bir mucizeden çok böyle bir yöntemle bu noktaya gelinmiş diyelim. Tabii bununla birlikte kadın sayısının eşit olması, temsil eşitliği aslında tamamen bir eşitliği, yani bir feminist devrimi anlamına da gelmiyor. Kadın devlet başkanı olması ya da kadınların %50 eşit olması. Bu sadece eşitlik yolunda önemli ve gerekli bir adım gibi düşünelim. Bu kota sisteminin. Mesela CBC News'a konuşmuş Meksikalı feministler bu seçimlerle ilgili ve kadın haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini siyasi gündemine almayan kadın siyasetçiler ve kadın siyasi liderleri çok alışkın olduklarını artık söylemişler ve Meksika'da artık çoğu kadın siyasetçinin kadın kimliklerini sadece oy toplamak için kullandıklarını söylemişler. Yani artık kadının adayın kadın olup olmadığı değil de önemli olan Meksika halkın sorunlarıyla ne kadar ilgilenmediği diyor feministler. Şimdi Claudia Sheinbaum'la rakibi neler yapmış diye baktığımız zaman Claudia Sheinbaum da seçim kampanyasında "Şimdi kadınların zamanı" sloganını kullanmış. İspanyolca kadın anlamına gelen mujeres kelimesinin baş harfini Meksika'nın M'si ile birleştirdiği afişler hazırlamış. Rakibi de bu arada muhalefet bloğunun sağ görüşlü adayı Xochitl Galvez. O da bir iş insanı. Bu arada Galvez birazcık tuhaf bir kadın. Bu Arjantin başkanına benziyor birazcık açıkçası. Dinozor kostümüyle parlamentoya gitmiş. Seçim kampanyasında Lucha Libre maskesi takıp ringe çıkmış, bir şeyler söylemiş falan. Biraz böyle bir kadın. O da Meksikalı kadınların haklarını her zaman savunacağını söylemiş ama bunu çok da somutlaştırmamış diyelim. Şimdi yine her ikisi de feminist olduğunu söylüyor Galvez de, Sheinbaum da. Ama tabii yani açıkçası Meral Akşener de söylüyor feminist olduğunu biliyorsunuz. Yani Öyle bir kavram siyasetçilerin. kullandı mı Meral Akşener? Yani feministi biraz şakayla karışık söylüyor. Diyor ki işte eşim de gençken hep benim feminist olduğumu söylerdi. Ama ben sıkı bir kadın hakları savunucusuyum diyor Meral Akşener. Böyle bir açıklaması var. Yani etrafındakiler feminist diye takılıyormuş Meral Akşener'e. Ama o Anladım. sıkı bir kadın hakları savunucusu. Yani tabii Türkiye bağlamında feminist kelimesini sahiplenemiyor ama Meksika bağlamında feminist kelimesini sahiplenmek daha kolay siyasetçiler açısından diyelim. Ama tabii işte dediğim gibi siyasetçiler söylüyor birçok şeyi. Önemli olan ne yaptıklarına bakmak. Context haber sitesinden bir habere bakıyorum yine Meksikalı feministlerle konuşulan. Toplumsal cinsiyet ve demokrasi alanında çalışan Meksikalı profesör Erika Lopez bu konuyla ilgili bir konuya dikkat çekmiş mesela. Diyor ki Sheinbaum seçim kampanyası sırasında ve daha önce de translar, lezbiyenler, indigen kadınlar, engelli kadınlarla ilgili tek bir kelime bile etmedi diyor. Ve her iki aday da kürtaj meselesini, yani kadın hareketinin en önemli konusu olan kürtaj meselesini hiç ağızlarına bile almadı diyorlar. Şimdi tabii Sheinbaum'a Meksikalı feministler biraz şüpheyle yaklaşıyor özetle. Bunun en büyük sebebi aslında iktidar partisi Moreno'nun adayı olması ve tabii Mexico City Belediye Başkanlığı döneminde kadın örgütleriyle ilişkileri diyelim. Şimdi mevcut iktidar partisi Moreno'nun kurucusu ve şu anki devlet başkanı Obrador feministleri çok gergin bir ilişkisi var feministlerle. Yani onun da seçim kampanyası sırasında kadın hareketine dair vaatleri, sözleri varmış. Ama bunları tutmamakla kalmamış, feministlerle ilişkileri de çok germiş. Yani mesela feministlerin onu zor durumda bırakmak için aşırı sağın kurduğu bir komplo olduğunu falan söyleyen açıklamaları da var Obrador'un bu arada. Gerçekten çok gerilmiş kadın hareketiyle hükümet ilişkileri son 5 senede Meksika'da. Mesela pandeminin başlamasının hemen ardından ev içi şiddet vakalarında inanılmaz bir artış olmuş. Devletin acil yardım hattını bir iki ay içinde 26 bin kadın aile içi şiddet şikayetiyle aramış. Obrador çıkıp bir açıklama yapmış bu konuyla ilgili ve demiş ki bu telefon şikayetlerinin %90'ı fake demiş, gerçek değil. İşletiyorlar, telefon şakası yapıyorlar demiş. Şimdi cezasızlık gerçekten çok alarm verici boyutta Meksika'da ve kadın hareketinin de talebi bu aslında. Şimdi bağımsız araştırma şirketi Mexico Evaluation'ın cezasızlıkla ilgili senelik raporları var. Buna baktım, merak ettim. 2023'te yayınladıkları raporda aslında şiddet, yani little violent crimes, ya violent cinayetler diyorlar. Yani şiddet içeren cinayetlerin diyeyim sadece %4'ü araştırılmış son bir senede Meksika'da. Yani %96'sı doğrudan cezasız kalmış. Bir soruşturma bile açılmamış. Şimdi bu cezasız kalan suçların en başında da %99'la aile içi şiddet geliyor. Yani çok vahim bir durum var ve böyle bir durum karşısında devlet başkanının çıkıp da işte bunlar da telefonla bizi işletiyorlar demesi asıl şaka gibi olan durum gibi gözüküyor. Dolayısıyla çok eleştiriliyor. Eş zamanda seçim kampanyası boyunca aday olduğu partinin kurucusunu çok eleştirememiş açıkçası. Dolayısıyla kadın hakları konusunda da çok fazla söz verememiş. Mesela bu benzer bir şekilde zorla kaybedilme meselesi var. Hiç konuşmadığı ve tepki toplayan. Yine cezasızlık konusunda ikinci sırada da zorla kaybedilmeler geliyor Meksika'da. %96,5 zorla kaybedilmelerin bir soruşturmaya dönüştürülmemiş ve 1962'den beri 114 bin en az insanın zorla kaybedildiğini ve her geçen gün bu sayının arttığı söyleniyor. Çünkü yani şey de çok yaygınmış. Çetelerin mesela sokakta kadınları bir anda kaçırması, bu siyasi hesaplaşmalar vesaire de kadınların da çok hani hedef alınması söz konusu ve bizdeki cumartesi anneleri gibi Meksika'da da kaybeden çocuklarını arayan annelerin oluşturduğu örgütlenmeler var. Onlar da CBC News'e konuşmuşlar ve Claudia Sheinbaum'un yani belediye başkanı olduğu dönemde de devlet başkanlığı için seçim kampanyası boyunca da aslında zorla kayıpları engellemek, kaybedilenlerin bulunması, adaletin sağlanması gibi konuları hiç gündemine almadığını söylemişler. Son olarak bir de şunu söyleyeyim. Belediye başkanlığı dönemiyle ilgili şöyle eleştiriler var Sheinbaum'un. Feminist örgütlerle iletişimi kestiği yönünde çok fazla eleştiri var. Hatta Mart 2023'te kadın örgütleri bu yüzden eylem yapmışlar. Yani Sheinbaum'la sosyal yardımlarda yaptığı kesintiler ve şehrin kadınlar için güvensizleşmesi konusunda görüşme talepleri senelerce kabul olmayınca sokağa çıkmışlar bununla ilgili ve yine görüşememişler feminist olduğunu söyleyen Sheinbaum'la aslında. Ve tabii bir başka şey de The World'deki bir haberde Meksikalı siyasi analist Lila Abed de şuna dikkat çekmiş. Sheinbaum'un Meksiko City Başkanlığı döneminde cezasızlığın arttığını ve feministlerle polis arasındaki çatışmaların ve polisin feministlere yönelik şiddetli müdahalelerinin çok fazla arttığını söylemiş. Ve çok da iyi bir sicile sahip olmadığını söylemiş feministler özellikle Sheinbaum'un insan hakları ve kadın hakları konusunda. Ama bununla birlikte tabii biraz da olumlu şeyler söyleyeyim. Evet. Şimdi bununla birlikte tabii ki kadın örgütleri Sheinbaum'un yani bir kadın devlet başkanı olmasının yine de bir şeylerin değiştirmesini umduklarını söylüyorlar. Şimdi Sheinbaum'un seçim vaatlerine de baktım. Zaten çok fazla yok, onları da hızlıca geçeyim. Kadınlara yönelik 3 tane önemli seçim vaadi var. Bir tanesi çok önemli. Tüm kadın cinayeti vakalarının femicide yani kadın kırımı kategorisinde soruşturulacağını söylemiş. Bu yani hem teknik hem de toplumsal olarak çok fazla şey getiriyor şimdi. Detaylarına girmeyeceğim. Önemli bir şey olur böyle bir şeyin olması. İkincisi şiddete karşı acil çağrı hattını tekrar açacağını söylemiş. Üçüncüsü de anayasal bir reformla eşitlik ve şiddetsiz yaşam hakkına dair vurguyu güçlendireceğini söylemiş diyelim. Yani tabii Sheinbaum devlet başkanlığı görevini 1 Ekim'de devralacak ve neler yapacağını, ülkenin ilk kadın başkanının toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklere ve şiddete karşı fark yaratıp yaratmayacağını o zaman göreceğiz. Ama ne olursa olsun bir kadın devlet başkanının yani çok feminist olmasa bile gelmesi aslında birçok kadına siyaset kapılarını açan bir gelişme diye de ekleyelim. Çünkü zaten bir kadın devlet başkanının olabilmesi de feministlerin cinsiyet kotası mücadelesiyle mümkün olmuş ve bu böyle bir kısır yani birbirine bağlı bir ilişki diyelim. Dolayısıyla yani Meksika'da kadınların aslında siyaset ve iş hayatında temsil eşitliği konusundaki mücadelelerinde bayağı bir ilerlediklerini söyleyebiliriz. Ama cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılık konusunda daha kat edecekleri çok yol var diyelim. Evet, ama şiddet konusunda tabii yani dünyadaki şiddetin en yaygın olduğu ülkelerden biri olduğunu birkaç kez de Evet. söyleme fırsatı bulduk. O yüzden ana vaatleri arasında bu şiddeti hedef alan, üç ayrı kategoride hedef alan şeyler söylemesi önemli gibi görünüyor. Bu açıdan önemli. Peki şey konusunda bir şey, iklim değişikliği ya da sıcakların artışı konusunda bir şey söylemiş mi seçim kampanyası sırasında filan? Çünkü bu petrol ve şey şirketlerinin, işte fosil yakıt, bütün petrol, doğalgaz ve kömür şirketlerinin korkunç yıkımı en çok kendini gösteren yerlerden bir tanesi de Meksika'da oluyor. Ve şu sıralarda müthiş bir sıcak dalgasının etkisi altında olduğuna dair de haberler okuma fırsatı bulduk. Bir bu, bir de göçmen meselesi. Ne dediğini görmek lazım herhalde. Bu konuda çünkü ben evet, şimdi, şeyi bilmiyorum, senin şeyin var mı? Ben de böyle bir ben çok az bir şey söyleyecektim. Siz başlayın. Tamam. 100 maddelik bir sosyal program ilan ediyor Sheinbaum. Zaten bu programın önemli etkisi olduğundan bahsediliyor. Bunda işçi sınıfına ve toplumsal hizmetlere, sağlık, eğitim vesaire gibi eğitim alanlarına ciddi destekler var. Enerji meselesinde, özellikle yenilenebilir enerji konusunda, devlete ait petrol, elektrik ve lityum şirketlerine dayanan kamu sektörü öncülüğünde bir enerji dönüşümünden söz etmiş, yenilenebilir enerjiye. Ayrıca çok uluslu enerji şirketlerinin prangalarından da çıkacağız gibi, onlarla olan ilişkileri keseceğiz gibi bir vaadi var. Evet, ben de tam onu onu kastetmiştim, evet. Ya ben tek bir eleştiri, yani iklim değişikliği, iklim krizi konusunda çok hani şey, heyecan verici bir isim olduğu konuşuluyor tabii. Tek bir eleştiri gördüm ama çok da detayını bilmiyorum. Yani bu Meksika'nın aslında devlet enerji, devlete bağlı enerji şirketi olan Perpex'ti sanırım ismi. Onu savunduğuna dair eleştiriler, yani yani okuduğum makalede aslında Sheinbaum'un o şirketi savunmasına şaşıran bir yerden bir makale okumuştum. Ama mesela göçmen konusundaki şeyini hiç görmedim, merak ettim. Araştıracağım bugün. Sizinle kapattıktan sonra göçmen şeyini araştıracağım biraz. Obrador döneminden biraz eleştiriler Obrador getiriyor. Bu döneminden. Yani şeyi unutmamak lazım. Bu Morena Partisi tabii merkez sol, yani solda olan bir parti ama merkez en azından bir parti. Ve Meksika'daki sosyalistler ya da feministler ya da iklim aktivistleri elbette yetersizlikle eleştiriyorlar. Obrador dönemi de öyle. Tamamen işte bu bir iklim değişimiyle ilgili ya da göçmenlerle ilgili, mesela güney sınırını, Meksika'nın Amerika lehine güney sınırını kapattığı da söyleniyor. Bu tarz eleştiriler geliyor ama dünya konjonktüründe aşırı sağa kayarken Obrador'dan daha solda duran ama onunla da ilişkili zaten makalelerden bir tanesinde CNN falan hemen şey diye başlık yapmış. Obrador dönemiyle ilişkilerini kesmesini bekliyoruz. Yani daha sağa, daha merkez bir politika izlemesini bekliyoruz diye egemen sınıfın bir şeyi var, beklentisi var. Aşağıda ise daha solda bir program izlemesi konusunda bir beklenti var. Bu iki baskının arasında bir yerde kalacak. Galiba süreyi de bitirdik ama çok ilginç bir konu, herhalde konuşmaya devam edeceğiz. Evet, sayı söyleyeyim tek bir cümleyle. Sheinbaum birazcık daha sola kayacağına dair verdiği röportajlardan ben bir sonuç çıkardım tabii. Bu beklentiye dair söylememiz gerekiyorsa. Aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek hafta sonra üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Programı aslında Latin Amerika'dan feminista, alerta feminista sloganları ile bitirdik. Kısaca onu da açıklamak istedim. Latin Amerikalı kadınların sloganı alerta feminista ve burada feminist mücadelenin Latin Amerika'da büyüdüğünden, cinsiyetçilerin tir tir titrediğinden ve Latin Amerika'nın tamamen feminist olacağına dair nidalar atıyorlar diyelim. Evet, çok mersi. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. İşte böyle güzelim. Çiçek Tahaoğlu'yla Türkiye'den ve dünyadan kadın gündemi. Açık Gazete. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Günaydın Burcu, merhabalar. Günaydın, merhaba. Günaydın. Günaydın Özdeş. Gündemimizde ne var? Olimpiyatlar yaklaşırken. Evet, evet. Olimpiyatlara çok az kaldı ve artık böyle yavaş yavaş olimpiyatlarla ilgili, onu çevreleyen konularla ilgili tematik programlar yapmak istiyorum. Bu hafta da aslında olimpiyatların sürdürülebilirliğiyle ilgili, olimpiyatlar sürdürülebilir olabilir mi, çevreci olabilir mi, bunlarla ilgili nasıl çalışmalar yapılıyor, sonuçları ne oluyor, ne kadar etkili, onun üzerine konuşacağız. Çevre çalışmalarıyla başlıyorum. Aslında burada Paris 2024 ya da 2024 Paris Olimpiyatları tarihin ilk karbon nötr olimpiyatları olmayı hedefliyor. Bu etkinliğin tüm karbon emisyonlarının dengeleneceği anlamına geliyor aslında. Karbon nötrlüğe ulaşmak için de kapsamlı bir plan yapılmıştı Paris için. Burada işte karbon ayak izini azaltma ya da karbonu dengeleme gibi iki seçenek bulunuyor. 2024 yani Paris 2024'ün karbon ayak izi %50 oranında azaltmak için detaylı hesaplamalar yapıldı. İşte tesislerin inşaatı, ulaşım, enerji kullanımı, atık yönetimi gibi farklı alanlarda karbon emisyonlarının azaltılmasına odaklanıldı bu sene. Bu sene demeyeyim, bu süreç içerisinde Paris'teki olimpiyat sürecine hazırlık aşamalarında. Dengeleme ise, karbon dengeleme ise geri kalan emisyonların işte offsetlenmesi için, Ömer Bey siz daha iyi bilirsiniz bu terimleri, Evet, çeşitli telafisi deniyor işte ona. evet çeşitli projelere yatırım yapılıyor aslında. Bu projeler arasında işte ağaçlandırma, yenilenebilir enerji projeleri ve enerji verimliliği programları yer alıyor. İşte Paris'te tamamen bitiremediği yani sıfırlayamadığı emisyonları telafi etmeyi planladığı bir dengeleme adı verdiği projeler çıkarttı. İşte ağaç diktiler, oyunların oluşturulduğu atmosferdeki işte oyunların ortaya çıkarttığı atmosferdeki işte karbondioksitin atılmasına yardımcı olur, yardımcı olacak ağaçlandırmalar yapıldı. Hedef de şöyle, olimpiyatların karbon ayak izini önceki yıllara kıyasla yarı yarıya azaltmak. Son 3 oyun, yani son 3 olimpiyat ortalama 3,5 milyon ton karbondioksit üretmiş. Bu ve şöyle bir kıyaslama yapılmış burada. Hindistan ve Almanya'nın yıllık emisyonlarının toplamından daha fazla bu üretim. O yüzden çok iç açıcı bir tablo gözükmüyor. Sürdürülebilir tesisler ve altyapı konusunda da aslında daha önce olimpiyat köyleri sporcuların konaklaması için, bütün yetkililerin konaklaması için Olimpiyat Köyü kuruluyor ve bunlar dönüştürülebilir sistemde kurulmuyordu. Paris Olimpiyatları bu sistemi kuran ve o Olimpiyat Köyü'nün daha sonra da kullanılabilir olması için çaba gösteren bir olimpiyat oldu ve daha sonra halkın kullanabileceği, toplumun kullanabileceği, yararlanabileceği bir ortam olacak orası. Daha öncelerde olimpiyat köyleri kullanıma açılmıyordu. 2004'te Paris 2024'te kullanılan tesislerin %95'i mevcut yapılar veya geçici tesisler olacak. İşte yeni inşaat projelerinin sayısını ve çevresel etkisini azaltacak bu da. İşte var olan Fransa stadyumu kullanılacak mesela bazı organizasyonlar için. İşte modüler tasarım ortaya çıkıyor burada. Geçici tesisler modüler olarak tasarlanacak ve oyunlar sonrasında başka alanlarda yeniden kullanılabilir olacak. İnşaat atıklarını ve çevresel ayak izini azaltacak diye bir iddiası var. Yenilenebilir enerji kullanımı da tüm olimpiyat tesislerinde enerji kaynaklarının yenilenebilir olması önemsendi. İşte güneş panelleri yapıldı, rüzgar tribünleri kuruldu ve enerji ihtiyacının büyük bir kısmı da bunlarla karşılanacak. Enerji verimliliği ise akıllı Sonra bina bunlar da kaldırılacak mı? Diğerleri gibi. Olimpiyat Güneş gibi. köyünde bunlar tabii o süreçte de göreceğiz aslında bunu. Hani bunlar böyle motomot kesinlikle gerçekleşecek değil. Bunu olimpiyat sürecinde Tabii. organizasyonun nasıl işlediğiyle ilgili raporlarla da göreceğiz aslında. Burada öngörüyle bakıp hani burada bir çaba var ama aslında ne olması gerekiyor diye bir tablo çıkarmak aslında mesele. Bina yalıtımları işte led aydınlatma, enerji yönetim sistemleri de bu kapsam içinde değerlendirildi. Paris'te mimar ve şehir planlayıcısı Anne Vidopik liderliğinde 5 mimarlık şirketi tarafından tasarlanan 6 bin evin bulunduğu Olimpiyat Köyü 2,5 yılda tamamlandı aslında. Ve bu az önce saydığım şartlarda ve bunların bu şeylerin koşulların göz önünde bulundurulduğu bir şekilde tamamlandı. Mimarın verdiği bilgiye göre 14 bin olimpik ve 9 bin paralimpik sporcuya onların çevresindeki ev sahipliği yapacak olan köy 52 hektarlık eski bir sanayi tesisi üzerine inşa edildi. Olimpiyatlar sonrası işte hemen paralimpik oyunlar başlayacak. Onların için de kullanılması için de binalar engelli sporcular için uygun hale getirildi ve o şekilde tasarlandı. İşte tüm koridorların normalden daha geniş yapılması, banyoların özel yüzeylerle kaplanması gibi gibi şeylerle, maddelerle tasarlandı bu binalar ve odalar. 6 bin binanın bulunduğu Olimpiyat Köyü'ndeki evlerin tamamı ahşap malzemeyle inşa edilmiş. Yaz dönemi işte Paris'te hava sıcaklığının olması, işte bunun nasıl sporcuları etkilememesi konusunda çok aslında tartışmalar çıktı. Olimpiyat Köyü'ndeki hiçbir tesiste klima olmayacak çünkü. Bunu da nasıl sporcuların konforunu sağlayacakları şekilde yaptıklarını şöyle anlatıyorlar. Sürdürülebilirlik amacıyla klima yerine işte Sen nehrinden esen rüzgar kullanılacakmış. Doğal havalandırma sağlamak için de rüzgarın yönü hesaplanarak bütün binalar Sen nehrine dik olarak inşa edilmiş. Yani burada birazcık Ne olarak inşa edilmiş dedin? dik şekilde inşa edilmiş bu Evet. rüzgarı iyi bir şekilde almaları için. Çok ince hesaplar yapmışlar. Bakalım tutacak mı? Yani bilmiyorum. Gerçekten olimpiyat sürecinde bunu yine konuşuruz ve sonrasında da hem olimpiyat komitesinin verdiği raporla hem de çevreci kurumların verdiği raporla göreceğiz. Ama ciddi bir çalışma olduğunu gördüm ben dün mesela bazı konuları araştırırken. Çünkü hep konuşuyoruz bunu. Çok büyük organizasyonların çevreye ciddi anlamda olumsuz etkisi var. Olimpiyat yüzyıllardır süren bir organizasyon olmasına rağmen daha yeni yeni böyle çalışmalarda ciddi adımlar atmaya başladı. O yüzden kaldı ki dünyadaki aşırı sıcaklığın artık önlenemez seviyeye gelmesi de herhalde bu yetkilileri daha fazla düşünmeye, eylemlerin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Hem spor organizasyonlarında yapılan eylemlerde hem de diğer işte müzelerde vesaire yapılan eylemlerin de bence bu görünürlüğü, düşünürlüğü arttırdığını düşünüyorum ben. Burada aslında ulaşım ve hareketlilik de en önemli etkenlerden biri. Düşük karbonlu ulaşım hedefleniyor Paris 2024'te. Bunu şehirdeki toplu taşıma sistemleri önceliklendirecek. Elektrikli araçlar ve bisiklet kullanımı sistemleri de desteklemeyi düşünüyorlarmış. Ve yaya şekilde ulaşım için olabildiğince elverişli ortamlar geliştirmeye çalışmış yetkililer. Şehir genelinde yayalar ve bisikletler için güvenli ve geniş yollar oluşturulacak. Bu karbon emisyonunu azaltmanın yanı sıra da şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltacak. Çok turistik bir organizasyon olduğu için olimpiyatlar bunların aslında çok çok önceden düşünülmesi gereken ne kadar metropol, ne kadar büyük bir şehirde yapıyor olursanız olun çok fazla katılımın olduğu, çok fazla turistin geldiği, yerel halkı çok fazla yerel halkı mağdur etmediğiniz bir yapılanmaya gitmek çok önemli aslında. O yüzden artık Olimpiyat Komitesi de şehrin bu şartlara ne kadar uygun olduğunu önemsemeye başladı ve ev sahipliği yapacak şehrin bu şartlara tamamen uygun olmasını istiyor organizasyonu sağlıklı bir şekilde yapmak için. Daha sonra biyoçeşitlilik ve doğal alanların korunması aslında burada önemli. Yeşil alanlar, işte biyoçeşitlilik, olimpiyat tesisleri yeşil alanları koruyacak ve biyoçeşitliliği destekleyecek şekilde tasarlandığı iddia ediliyor. Yeşil alan miktarlarının arttırılacak, işte ağaç ekimleri yapılacak, doğal habitatların korunmasına yardımcı olacak ve ekolojik koridorlardan bahsedilmiş. Tesislerin etrafında ekolojik koridorlar oluşturulmuş ve bu koridorlar yerel işte fauna ve flora için yaşam alanı sağlayacakmış. İnşaat projeleri sırasında da doğal habitatların zarar görmemesi için özel tedbirler alınmış. Çevresel etki değerlendirmeleri yapılarak işte projeler planlanmış. En önemlisi de su yönetimi. Çünkü ciddi bir su kullanımı oluyor bu kadar büyük bir organizasyonda. Olimpiyat etkinliklerinde su tüketimi de olabildiğince minimize etmek için etkin su yönetimi stratejileri uygulanacak. Su tasarrufu sağlayan teknolojiler kullanılacak. İşte suyun geri kazanımı, işte Olimpiyat Köyü'nde tesislerde kullanılan su geri kazanım sistemleriyle yeniden kullanılabilecek. İşte bu su tüketimini de önemli ölçüde etkileyecek. Su kirliliğinin önlenmesi aslında burada ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü işte su kaynaklarının kirlenmesini önlemek için önlemler alınmış. Fakat olimpiyat yani daha bakayım Şubat ayında vesaire bu konuda çok fazla gelişme kaydedilmediğine dair haberler okumuştum. Yağmur suyu yönetimi sistemleri ve atık su arıtma tesisleri kuruldu. Burada aslında Sen Nehri bu olimpiyatlarda önemli bir konum. Çünkü olimpiyatların suyla ilgili bazı yarışlar işte yüzme yarışları vesaire Sen Nehri'nde gerçekleşecek ve olimpiyat açılış törenleri de Sen Nehri'nde olacak. Ve çok fazla eleştiri aldı bu konu. Olimpiyat diyorum Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo çevrecinin tepkisine karşılık şöyle bir şey bir açıklamada bulunmuş. Olimpiyatlar başlamadan Sen Nehri'nin yüzülebilir hale getirileceğini savunup Cumhurbaşkanı Macron'la beraber Olimpiyat Köyü'nün açılışında yaptığı bir açıklama da işte Sen Nehri'nin nasıl temizlendiğini bir ispatı olarak nehirde yüzeceklerini söylemişler ve bu sözü vermişler. Bana çok tanıdık geldi bu açıklama. Görünce güldüm böyle hiç yabancı olmadığımız açıklamalar. Ve işte olimpiyatın ne kadar önemli olduğunu bir ev sahibi şehir için, ülke için hem olumlu anlamda hem de olumsuz anlamda nasıl bir stratejiyle hazırlandığını böyle biraz daha gördüm, net bir şekilde gördüm bu açıklamalardan sonra aslında. Bence en kritik. Buyurun. Ben de bir şey söyleyeyim. Şimdi bu Temmuz'un son haftasında başlıyor galiba, değil mi? 26 Temmuz açılış töreni 26 Temmuz'da evet, mı? Cuma evet, günü. evet, evet, evet. Yani bu bizim daha önceki çeşitli programlarda da ele almaya çalıştığımız takvime göre aşırı sıcaklıkların, yüksek sıcaklıklar mevsiminin tam ortasına denk geliyor. Yani 6 ila 8 hafta sürecek ve tarihin gördüğü en yüksek sıcaklıklar olacağını, Avrupa'da da dünyanın dört bir yanında da olduğunu belirten çeşitli meteoroloji örgütlerinden raporlar geldi ve daha birinci haftasındayız şu anda. Ağustos sonuna kadar devam edecek sanıyorum bu. Bu tam ortasında. Peki mesela özellikle uzun mesafe koşuları gibi açık havada yapılacak maraton ve diğer 5000, 10.000 metre koşulları gibi durumlarda ne bileyim aşırı sıcaklarda 46 derecede olursa mesela koşmalarının sporcuları nasıl etkileyeceği konusunda bir bilgi var mı? Yani bununla dair henüz hem bireysel hem de kurum açısından bir açıklama görmedim Ömer Bey. Ve sanırım giysi teknolojisi vesaire gibi halletmeyi düşünüyorlar. Kaldı ki bahsettiğiniz gibi çok yüksek derecede sıcaklıklar olduğu da bence organizasyonun o yarışın iptali ya da birazcık ertelenmesi söz konusu olabilir. Çünkü çok ciddi derecelerden bahsediyorsunuz. Kışın nasıl hava koşulları bir spor organizasyonunu ertelemeye şey yapıyorsa burada da aşırı sıcaklıklar bu erteleme için Doğru bir da bahane mesela olabilir. Ağustos sonuna kadar da düşmeyeceği öngörülebiliyor. Evet. O zaman nasıl halledecekler? Olimpiyatları gelecek seneye bırakacak halleri de yok herhalde. Evet, büyük ihtimal yaparlar ama belki saat konusunda ya da gün konusunda bir değişiklik yaparlar ve bireysel tedbirler alınır diye düşünüyorum burada. Evet. Çünkü açık alanda yaptığınız organizasyonda ne yapabilirsiniz ki yani sporcu koşarken? Büyük ihtimal giysi teknolojisini de biraz hafifletmeye çalışacaklar onu. Ve işte bisiklet turlarında görüyorum çok sıcaklarda bahsettiğiniz derecede büyük sıcaklıklar değil ama büyük sıcak yine de 39 dereceye çıkan sıcaklıklarda bisikletçilerin de çok zorlandığı, başlarından aşağı su döktükleri aşamalar oluyor. Burada artık galiba aşırı sıcaklıkların da olduğu bir spor, yani spor organizasyonların aşırı sıcaklardan nasıl etkileneceğini de o organizasyonun yapılması ile ilgili bir etken olacak gibi gözüküyor önümüzdeki süreçte. Belki tarihlerde belli bir, bu Ağustos ve Temmuz ve Ağustos aylarında değil de daha sonraki aylarda yapılması gerektiğini anlayacağız bu olimpiyatlarda. Çünkü bireysel tedbirler bence o kadar da etkili olmayabilir ve sporcu sağlığı bayağı bir etkilenebilir bahsettiğiniz yüksek Evet, yani sıcaklıklardan. Sen Nehri'nde yüzme vaadi verirlerken yani 40 derecenin üzerinde bir sıcaklıkta nehre girmenin de Evet. zorluklarını Hem öyle, söyleyeceklerdir. evet hem öyle hem de sporcunun performansını etkileyecek bir şey bu. Evet, tabii. Yani sporcu bu riski de almak istemeyebilir. Bakalım göreceğiz. Ben çok merak ediyorum bu olimpiyatlar Ben de açıkçası. merak ediyorum. Bir de ikinci bir merak ettiğim, evsizleri ne yapıyorlar? Yani evsizleri şöyle bir konut, yani konu nasıl diyeyim? Konut konusunda işte aslında kimseyi yerinden etmeme konusunda Olimpiyat Komitesi'nin açıklamaları var ama bunlar ne kadar gerçekçi bir şekilde yaşanıyor? Bunu aslında çok şeffaf bir şekilde öğrenebiliyor muyuz? Ben bundan çok emin değilim. Çünkü bazı haberler gördük şu kadar insan evsizlerin o yani evsiz mesela sokakta yaşıyor ama yine de onun yaşam şartlarını gözeten prosedürler geliştirildi mi? Ben bu konularda çok emin değilim. Herhangi bir şeffaf açıklama yapıldığını da görmedim hiç bu konuda. Zaten eleştirel kısmına geldiğimizde de hani biz bu tedbirler alınıyor, bunlar gözetiliyor ama yeterince radikal olmadığını görüyoruz bu çabaların. İşte karbon dengeleme yeterli mi mesela? İşte bazı uzmanlar karbon dengelemenin uzun vadeli çözümler sunmadığını ve asıl sorunun karbon emisyonlarının kaynağının azaltılması gerektiğini savunuyor. Evet, aynen. Ve Ben de onu da soracaktım evet, zaten. evet. Bu projeleri, yani bir proje yapıyorsunuz ama bu ne kadar sürdürülebilir olacak? Çünkü şu anda çok da önlenemeyen bir kriz, iklim şartları yaşıyoruz ve bu emisyonların azalttığını yerine geçici çözümler sunuldu her organizasyon için. İşte 4 senede bir yapılan büyük bir spor organizasyonu var. Bunlar için geçici çözümler üretiliyor ve bu kısa vadeli çözümler de işte ağaç dikimi, halkın yerinden daha sağlıklı bir şekilde başka alternatifler sunarak onların konforlarının gözetildiği, işte uçakla gitmiyoruz ama uçakla gidiyoruz ama bisiklet sürüyoruz işte, ya da yaya kullanma, yaya olmaları yönünde bilinçlendiriyoruz. Aslında bence en temel nokta burada eğitim konusu. Yani ve çok derinden yapılacak bir eğitim konusu. Bu sürdürülebilirlik konusunda hem Olimpiyat Komitesi'nin hem organizasyonların hem de sponsorların bu konuda karbon ayak izi konusunda bu iklim krizinin ne kadar ciddi bir şey olduğu konusunda eğitimden ve projelerin o şekilde kabul edilmesinden geçmesi gerekiyor. Bilinçlendirme yapılması gerekiyor. Projelerin tamamen bu iklim odaklı, çevre odaklı, o şehrin, o ülkenin sosyal yapısına odaklı yapılması gerekiyor. Bu konuda da aslında verilen feragat edilen şeyler var, edilemeyen şeyler var. Mesela sponsorluklar bu konuda çok fazla feragat edilen noktalar değil. Ağır metal fabrikaları da var sponsorlar arasında. Araba firmaları da var, benzin Peki firmaları. büyük büyük petrol şirketleri de var Evet. mı? Petrol şirketi görmedim Ömer Bey. Ama Total Enerji filan gibi. ben görmedim ama yine de çevre konusunda zaman zaman konuştuğumuz gibi sport washing dediğimiz şekilde bir strateji izleyen bir sürü firmanın olduğunu gördüm. Kaldı ki diğer firmaların da işte karbon ayak izini göz önünde bulundurduğumuzda sponsorluk konusu özellikle sürdürülebilirlik açısından hiç de iç açıcı gözükmüyor. Ama önümüzdeki süreçlerde belki bu konuda da önlemler alınır. Mesela sörf etkinliği Fransa'nın işte deniz aşırı bölgelerinde Tahiti'de gerçekleşecek. Çevreciler buna çok fazla tepki verdi. Hakem Kulesi'nin metalden yapılması çok fazla tepki aldı ve bu konuda hatta biraz duraksadı bile oradaki çalışmalar. Şubat ayında diye ya da Kasım ayında, Mart ayında tekrar orada çalışmalar başlandı. Yani burada bir yerde bir şey yapmaya çalışırken hani işte araçlarla gideceksiniz, sporcular klima kullanmayacak, olimpiyat köyleri geri dönüşümlü, ileri dönüşümlü olacak gibi yapmaya çalışırken diğer yanda da o olumlu çalışmayı yine negatif yönde etkileyecek deniz aşırı bir bölgede sörf, yani olimpiyata bağlı sörf etkinliklerini oraya yapıyorsunuz. Oraya uçakla gidilecek, kaç kilometre yol kat edilecek gibi gibi işte o etkinliğin en önemli parçası kulesi, hakem kulesi metalden yapıldı. Daha sonra o nasıl kullanılacak gibi bir sürü çıktısı oluyor bu durumun. Ciddi anlamda düşünmek gerekiyor. Çevrecilerle işbirliği yapılması gerekiyor. Aktivistlerle işbirliği yapılması gerekiyor bence bu konularda. Ve artık Olimpiyat Komitesi'nin de hedeflerini gerçekçi anlamda belirleyip şeffaf bir şekilde davranması gerekiyor. Şimdi 26 Temmuz, 11 Ağustos'ta olimpiyatlar gerçekleşecek ve 1,58 milyon metrik ton karbon dioksite eş değer bir Salım, emisyondan öyle mi? bahsediliyor. Evet. Evet. İklim Bu ve sürdürülebilirlik. muazzam bir miktar tabii yani. Tabii. Yani Evet. şöyle bir yani veri var. Hala çok fazla kirlilik demek bu. New York'tan Paris'e Boeing 787 jetleriyle tek yön uçan yaklaşık 1,3 milyon ekonomi yolcusunun şeyine eşitmiş, ayak izine eşitmiş mesela bu. Evet, bunlardan hiç bahsedilmiyor ama bir de yani sürede bitmek üzere ama son olarak da şeyi sormak istiyorum. Yani büyük stadyumlarda da toplu olarak binlerce, on binlerce kişinin seyredeceği Spor aktiviteleri olacak tabii. Ama gene demin sözünü ettiğimiz aşırı iklim sıcaklık durumunda oradaki seyircilerin durumu bile tehlikeye düşebilir. Çünkü bu çok yeterince üzerinde durulmuş bir şey gibi gelmiyor bana. Son zamanlarda çok arttı tabii ama olimpiyat hazırlıkları sırasında buna dikkat ettiler mi? Baya bilim insanlarından topluca yeryüzünün gelmiş geçmiş en sıcak günleri ve haftalarının yaşanmakta olduğu peş Evet, peşe ve bu her rekorların geçen kırıldığı bir yılda, yerde. evet, Evet. her geçen yılda artacak. Bunun önleminin yine dediğim gibi bireysel önlemler olabilir. Stadyumlarda seri, net ve amaçlı ona uygun klimalar kuruluyor ama bu da mesela çevreyi nasıl etkiliyor? Yani Evet. burada bir az önce belirttiğimiz gibi uzmanlar da hem bilim insanlarıyla hem iklim aktivistleriyle işbirliği muhakkak yapıyorlardır. Ama şu anda mesela program boyunca konuştuğumuz şeyde bunun henüz yeterli olmadığını görüyoruz. Sporcular için detaylı şekilde düşünülmemiş bir spor organizasyonu ve sporcuların performans sergileyeceği bir organizasyon olduğunu düşünürsek hala yetersiz bir konumda olduğunu görüyoruz. Bir de Paris 2024 gerçekleştikten sonra konuşmak lazım bunu. Ne oldu, ne kadar azaltabildiler ve o raporlar bize neyi gösterecek? Çünkü bir sonraki Olimpiyat Los Angeles'ta yapılacak 2028'de ve oraya kalan ne olacak? Büyük ihtimal yıllar geçtikçe de hava sıcaklığı daha da artacak. Tabii. Önce bunu bir atlatalım da daha takipte kalalım tabii. Bu Evet. çok önemli. İyi araştırmışsın. Çok Peki teşekkür görüşmek ederim. üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi hafta sonları herkese. Görüşmek üzere. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Bu şekilde de programı da bitirmiş oluyoruz. Haftanın son Açık Gazete programını. Bir son dakika haberi var mı diye bakıyorum. Sende var mı Özdeş? Hayır yok ama bir duyuru belki vererek çıkabiliriz. Dün de aslında bu duyuruyu yapmıştım. Hatırlatmakta fayda var. Bu hayvanların, sokak hayvanlarının öldürülmesine dair imza kampanyaları, sokak standları ve nöbetler, adalet nöbetleri devam ediyor. Ankara'da Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi ve Yaşam İçin Yasa platformu her gün 18.30'da Sakarya Caddesi'nde nöbet tuttuklarını duyurdular. Yaşam İçin Yasa Yaşam İçin Yasa inisiyatifi ayrıca Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki Kartal heykeli önünde her gün 18.30-20 arasında sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi geri çekilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdular. Bir de Danıştay'ın bu hayvanlarla ilgili genelgeyi durdurduğuna dair bir haber vardı galiba, değil mi? Böyle bir şey. Bu eski bir yasayı Eski bir. kastediyorsunuz. Evet. Çevre Evet. Bakanlığı'nın genelgesinin durduruldu. Şu zaten şu anda söz konusu olan yasa bir taslak. Henüz daha yasalaşmadı. Evet. Ama Yeşil Gazete'de Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı'nın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yayınlanan 2021 tarihinde yayınlanan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlar hakkındaki genelgesine sebebiyle açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı deniyor. Bu meselenin önemi sahipsiz ve tehlike arz eden hayvan kavramı. Yani sahipsiz değilse tehlikelidir diye bir yaftalamaya itiraz etmişler ve bu kabul edilmiş. İşte yürütmeyi durdurma kararı verilmiş. Evet. Peki bir de belki bir duyuru da yapalım. Bu Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden devam eden Direnen Akademi dersleri, halka açık ders serisinin son bu sene için, bu sezon için son dersi 10 Haziran Pazartesi 19'da Sevgi Sosyal Kütüphanesi'nde devam edecek ve CERN üzerine yapılacak. Profesör Doktor Erkcan Özcan'ın CERN CRN Büyük Bilim ve Barış Açık Dersi ile Bahar 2024 sezonunda kapatılıyor. Saat 19'da pazartesi Sevgi Soysal Kütüphanesi'nde bu sezonun son dersi de olacak. Onu da duyurarak bitirelim isterseniz. Son bir duyuru ben de şey yapayım. Filiz'in Özgürlük Platformu da çeşitli etkinlikler düzenliyor. Cumartesi günü yarın saat 15'te Kadıköy İskele Meydanı'nda imza kampanyası standında buluşalım demişler. Türkiye İsrail'in soykırım suçundan yargı sürecine müdahil olsun, tüm ticaret durdurulsun talebiyle bir imza kampanyası başlatılmıştı Change.org üzerinden. Bunun sokakta da İskele Meydanı'nda standını açılacağını, herkesi de davet ettiklerini duyurmuşlar. Ve Ankara'da ise Filistin dostları olarak hep birlikte SOKAR ofis önünde, yani Azeri ve fosil yakıt şirketi SOKAR'ın önünde buluşup AKP genel merkezine yürüyeceğiz diye duyurmuşlar. 9 Haziran pazar 18.30'da sen de gel, sesimiz daha da yükselsin, dayanışmamız daha da büyüsün diye bir basın duyuruları var. Evet, bu şekilde de sona erdiriyoruz Açık Gazete'yi. Haftanın son Açık Gazetesi'ni. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.